صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, bugünkü hadis programımızda sizinle beraber paylaşmak istediğim hadis, Allah Azze ve Celle'nin insanlardan şikayetini anlatmaktadır. Allah-u Teala, cahil insanların zamana ve zamanın içindekilere küfreden ve Allah Azze ve Celle'nin bunca nimetine nankörlük eden insanların yaptıkları ya da söyledikleri bazı şeylerin Allah Azze ve Celle'nin hoşuna gitmediğine işaret eden bir hadistir. Allah Azze ve Celle insanlara bunca nimet vermişken, üstelik insanların kendisinden gafil olduğu iki büyük nimet olan sağlık ve zaman nimetini vermişken, insanların bu iki nimetten gafil olmaları ve üstüne üstlük bu iki nimete de nankörlük etmeleri Allah Azze ve Celle'yi kızdırmaktadır. Bundan dolayı Allah-u Teala şöyle buyurmakta: Ademoğlu zamana söverek bana eziyet etmektedir. Dehr yani zaman benim, işler benim elimdedir. Geceyi ve gündüzü de evirip çeviririm. Bu konu hakkında Efendimiz aleyhissalatu vesselam Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen bir rivayette şöyle buyurmakta: قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى Allah-u Teala buyurdu ki: يُؤْزِينِ اِبْنُ عَادَمْ Ademoğlu bana eziyet etmekte. يَسُبُّ الدَّهْرَ Zamana sövüyor. وَاَنَا الدَّهْرُ Ve ben zamanım. اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّحَارَ Geceyi ve gündüzü evirip çeviririm. Başka bir rivayette ise şöyle buyurmakta: لَا تَسُبُّ الدَّهْرَ Zamana sövmeyin. فَاِنَّ اللّٰهَ Muhakkak ki Allah هُوَ الدَّهْرُ İşte o dehirdir, zamandır. Sevgili dinleyenler, Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan rivayet edilen bu hadise göre Allah Azze ve Celle kendisinin zaman olduğuna işaret ediyor. Zamanı bizzat kendisinin yaratması ve zaman içerisinde vuku bulan fiillerin de bizzat kendisinin yaratmasından dolayı Allah-u Teala kendisini zamana nispet etmekte. Bu zaman içerisinde vücuda gelen, yapılan bütün fiiller aslında insanların yapmış olduğu fiillerdir. Allah Azze ve Celle İnsanların yapmış oldukları iyi ve kötü fiilleri bu zamanda insanların kendi kesipleri olarak, kendi kazandıkları amelleri olarak yaratmaktadır. Bir insan bu zaman içerisinde hiçbir hayır olmadığını ve bu zamanın şer olduğunu söyler de bu zaman hakkında ileri geri konuşursa, işte o kişi Allah'ın yaratmış olduğu bu zaman dilimine kötülük isnat etmiş olur ve Allah-u Teala'ya kötü söz söylemiş gibi olur. Şüphesiz ki zamanın kendisinde hayır ya da şer olmaz. Hayır ya da şer bir zaman diliminde yaşayan insanların yaptığı fiillerledir. Eğer insanlar içinde yaşadıkları ve bulundukları zaman diliminde Allah Azze ve Celle'ye ibadet ederlerse, Allahu Teala'nın emir ve ahkamlarını yerine getirirlerse, şüphesiz ki o zaman dilimi hayırlı bir zaman dilimidir. Tıpkı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve güzide sahabelerinin içinde bulunduğu vakit gibi, bu vaktin en hayırlı bir vakit olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından teyit edilmiş olması, o zamanın ya da zaman diliminin kendisine ait bir özellik değildi. Belki o zaman içerisinde yaşayan o güzide insanlara ait bir özellikti. Bundan dolayı içinde bulunduğumuz zamanda hayır olmadığını söylemek, zamana sövmek, bu zaman hakkında ileri geri konuşmak, Allahu Teala'nın kendisine konuşmak gibi, Allahu Teala'ya karşı konuşmak gibi sayılmıştır. Bahsedilen bu husus cahiliye döneminde çok sık görülen adetlerdendi. Akli dengesi bozuk olan cahil insanlar ve İslami ilimlerden Allah Azze ve Celle'nin yaratıcı olmasından gafil olan insanlar bazen zamana söverler, bazen zamanın içindeki şeylere söverlerdi. Hatta zamana lanet etmeye başlarlardı. Bunun sebebi hiç şüphesiz ki din zayıflığı ve cehalettir. Çünkü zamanın kendisi hiçbir tasarrufa sahip değildir. Zaten zamanın kendisi idare ve tasarruf altındadır. Allahu Teala zamanı idare etmekte ve tasarrufu altında tutmaktadır. Zaman üzerindeki tasarrufların tümü izzet ve hikmet sahibi Yüce Allah'ın yetkisi altındadır. Dolayısıyla zamana yapılan sövgüler ve konuşmalar aslında Allah Celle Celaluhu'ya yapılmış demektir. Zamana sövmek dinde ve akılda noksanlık alametidir. Bu sebeple musibetler artmakta, büyümekte ve sabır kapıları kapanmaktadır. Ayrı zamanda bu tür tavırların sergilenmesi de tevhide aykırıdır. Mümin tüm tasarrufların, olup biten tüm fiillerin Allah'ın kaza, kader ve hikmeti ile gerçekleştiğini bilir. Allah ve Resulü'nün ayıp ve kusurlu saydıklarının dışındaki bu şeyleri yapmaya yeltenmez. Bilakis mümin Allahu Teala'nın tasarruflarına rıza ve teslimiyet gösterir. Çünkü insanın imanının alameti ve tevhidinin mükemmelliği bu şekilde sağlanmış olabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve değerli sahabilerinin yaşamış olduğu o zaman diliminde belki herkes yaşamak isterdi. Fakat bu tercih bizim şu an içinde bulunduğumuz böylesi bir zaman diliminde yaşıyor olmamız şüphesiz ki bizim kendi tercihimiz değil. Bu Allahu Teala'nın bizim hakkımızdaki bir kaderidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında sahabilerle birlikte yaşayan bir sürü münafıklar ve hatta müşrikler de iman etmemişlerdi. Dolayısıyla zamanın herhangi bir belirleyicilik fonksiyonu yoktu. Belki de zamanın güzelliği o zaman diliminde yaşayan insanların güzelliklerinden kaynaklanıyordu. Sevgili dinleyenler, insanların içine düştükleri yanlışlıklardan bir tanesi de yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından yasaklanan rüzgara sövmek olarak hadislerde açıklanmıştır. Allah Azze ve Celle zamana sövmenin kendisine sövmek olduğunu belirttiği gibi aynı şekilde rüzgara sövmenin, rüzgara hakkında ileri geri konuşmanın da kendi şahsına yapılmış bir hakaret olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde ifade etmiştir. Bu konuda Ubey bin Ka'b radıyallahu anhu'dan gelen bir rivayete göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Rüzgara sövmeyin. Hoşlanmadığınız bir şey gördüğünüzde Allah'ım senden bu rüzgarın ve rüzgarla gelenin ve muhatap olduğu emrin hayrını isterim. Rüzgarın, rüzgarla gelenin ve muhatap olduğu emrin şerrinden sana sığınırım deyin. Bu hadisi şerife göre Efendimiz aleyhissalatu vesselam rüzgara sövmenin yasaklandığına işaret etmekte. Bununla birlikte insanın hoşlanmadığı bir şeyle karşılaştığında faydalı sözler söylemesine teşvik edilmekte. Rüzgarın emir altında olduğuna dikkat çekilmekte. Bizzat Allah Azze ve Celle'nin emri altında olduğuna dikkat çekilmekte. Rüzgarın bazen hayırla, bazen kötülükle emredilmemiş olmasına işarettir. Zamana sövmenin yasaklandığı gibi, rüzgara sövmenin de yasaklandığı bu hadis, her ikisinin de Allah-u Teala'nın tasarrufu altında olduğunu bize göstermekte. Rüzgara sövmek, haram olmakla birlikte, insanın akli ve fikri seviyesizliğinin de bir göstergesidir aslında. Çünkü rüzgar, Allah'ın emri ve idaresi altındadır. Dolayısıyla rüzgara sövmek, dolaylı olarak rüzgarı idare edene de sövmek demektir. Zamana sövmek gibi. Aynı şekilde zamana sövmek de zamanı yaratana, zamanın içindekileri idare edene ve tasarrufu altında bulunana küfretmek demektir. Rüzgara söven kimse genel olarak böyle bir maksadı yahut da zamana sövmeyi yahut da zamana söven kimse böyle bir maksadı gönlünden geçirmese de durum bundan daha kötüdür. Çünkü bir Müslümanın gönlünden böyle bir düşüncenin geçmesi dahi mümkün olmamalıdır. Bir mümin kalbinde zamana karşı yahut da rüzgara karşı bir kin beslememeli, her ikisi hakkında kötü düşünceler içerisinde olmamalıdır. Şunu unutmamalıdır ki, muhakkak ki Allah müminlerin kalplerinin en derinliklerinden geçenleri dahi bilmektedir. Sevgili dinleyenler, yaratılmış olan her şey insanların iyiliğine, insanların faydasına sunulmuştur. Zaman, insanlar için verilen en büyük nimet iken bu nimeti faydalı kullanmalı ve bu nimetin hakkını vermelidir. Yoksa bu nimete küfretmek, Allah-u Teala'nın insanların faydasına vermiş olduğu bu nimeti inkar etmektir ki Allah Azze ve Celle bu durumda kişiye verilen imkanları elinden alır ve onu yapayalnız bırakır. Sevgili dinleyenler, cahiliye adetlerinden olan zamana sövmek ve rüzgara sövmek adeti müminlerde olmaması gereken bir özelliktir. Müşrikler başlarına bir bela geldiğinde ya da rüzgarlı bir günde başlarına bir kötülük isabet ettiğinde önce rüzgara söverler, ardından kendi kaderlerine söverlerdi. Bu durum aslında Allah Azze ve Celle'ye yapılmış bir hakarettir. Çünkü kaderi yaratan Allah-u Teala olduğu gibi zamanı yaratan da rüzgarı yaratan da yine Allah-u Teala'dır. Ancak müşriklerde bulunan Allah Azze ve Celle'ye gönülden iman etmemiş, onun verdiği nimetleri hakkıyla eda etmeyen insanlarda bulunan bu tür özelliklerden müminler uzak olmalıdırlar. Allah Azze ve Celle'nin hepimize vermiş olduğu iki büyük nimet vardır ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanların çoğunun bu iki nimetten gafil olduklarını hadisi şeriflerde ifade etmiştir. Bu iki büyük nimet sağlık ve zamandır. Her iki büyük nimetin de kadrini ve kıymetini bilerek bu ikisini de Allah için kullanarak yaşayabilmemizi Allah-u Teala hepimize nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman.